أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون سورة شعراء مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې شپږشتم پس د سورۃ فرقان نازل لے او نزول د سورتون کې اوه سلويخ پس د سورۃ واقع نه دے ار کلا چې مخکې صورت کې پنځم آیات کې ویلو چې د قران د ځان نه جوړ شوی دی نو دې صورت یو سل درې نه وکي ذکر کړي چې دا قران د ځان نه جوړ نه دی نزل به روح الامین دا جبرئیل امین راوړی دی یا مخکې صورت کې نفذ شرف البرکت ذکر کا اولمبیا آیات کې نو دې صورت کې نفذ شرف دعا ذکر کوي اخر دو سواد یا لسم آیات کې یا مخ کې ویلو چې مالکان د فایده او د ضرر نه دي درې آیات کې نو دې صورت کې پاغي تفصیل له دعا یا نمبر آیات کې ځکه متصل لرو یا مخ کې صورت کې پیغمبر ته جادوګر ویلې او تم آیات کې نو دلته موسی علی السلام تم جادوګر وی چې پیغمبر تم جادوګر موسیٰ علیہ السلام تا سلو درشم کے ہوئی نورم گن روابط دو صورت دی دو صورت مقصد و تسلی حضرت تا صورت مقصد و تسلی نبی علیہ السلام صورت کی تسلی و حضرت تا او حلاک الجاہدین دادو مسلی صورت کے اہم بیانی او پدی او واقعات یو تسلی و حضرت تا او دویم حلاکت دا غناکار خلقو او واقعات دا انبیاء و دا غید قومونو چه قومونو خلاف کرے و اغمی حلاک کرو او انبیاء و تا تغی واقعات بطور تسلی محتواسین میمہ تلکایات الكتاب المبین دا آیاتون دی کتاب دیخکارا بیان ان کی لعلکا باخع نفسکا شایچ تا حلاک ان کا اقبل نفس لرا دیو جنا الله یکون مومنین چنګیږي د مومنان دیو جنا چنګیږي د مومنات مومنان ندی ان شاء الله وکزما خو غشی ننزل علیهم من السماء روبلیګو من پدای باندې د برنه یو عذاب من بعد برنه پدای عذاب روبلیګو فزلت اناقوم نو بغرزی سټونه د لها اغیتا خازین کتا خازین تابدارا جذب زجر رتنا آغا خلکو ته چې اعراض کئی نرازی دیتا پند طرف دا میرا بان بادشان مہدسن تازا الا کانو آنو مورزین مگر دیتا غین اعراض کون کی کله چې یو پند و نصیحت دا اللہ دا طرف نراغ لے دے دینا کار خلکو دا غین اعراض کرے دے اس دلیل اقلی اولم یرو الی الارض آیدی نگوریزم کتا چه سورا زرغن کریم فیا پدیزم ککی من کل زوجن کریم دار قسم گیا تازنا جوڑے تازنا ان فی ذالک لآیقین پدیگی سازی مشان خیرید اللہ پیوالی وما کان اکثر هم مومنین اوند زیاد دین مومنان ایمان لورن کی و ان ربکا لہو والعزیز الرحیم او بشک رب ساده زور اورو مهربان اوس واقعات موسی علیہ الصلات والسلام ذکر کوي بطور تسلیم و اذ نادا ربک یاد کا چ حکم کو ستار موسی علیہ السلام ته انی دل قوم ظالمین چ ورشت قوم ظالمانو ته ظالم قوم ته ورشا قوم فرعون چ قوم فرعون دے الایت تقون دے ولی نیریګ الله نا قال اني موسى عليه السلام يا رب اني اخاف ويكذبون زياريكم چدي من نسبت درو کی متا ويزيق صدري او تنگ بشي زما سينا ولا ينطلق لساني او نبشريك جب زما فارسل الى هارون نوره گا فرشتہ هارون علیہ الصلوۃ والسلام تا الله هارون علیہ السلام تا استاد اوله گا چاغه زما ملګرتیا کئ زب بیان کوم هغه زما تایید کئ ولهم او د فرعون یانو علی یا پما باندې ذنبن گناره ذنبن گناره یا زدی په خیال باندې نو گناه نو دد په خیال باندې گناره یا ولهم او دد فرعون یانو علی یا پما ذنبن گناره دد په خیال امام راضی وای فاخافو زیاریگما ایق تلون چه ما با ملکی نزک نظما مرگ یاری دا ماو تا دا مرگ نیاریگو جهادو نکو کملوشونو شیدان بشو او موسیٰ علیہ السلام دا مرگ یاریگی دا فیرون لاسا نا مانا دادا زیاریگم چه ما با ملکی او مسئلہ و پادشی بیا با مسئلہ توحیر سوک بیانائی دیو جنا زم په ماند بوجونو سره راځي تلخیص کیا شعر راځي وقلب فی اجفانک انی اعد بها علی الدار ذنوبا زالم رلم پدې کې زیز می گویا کې زشمیرم پدې باندې په زمانی بوجونا چې زمانی ما باندې تاړي بوجونا راوسته دا واقع چې انسان ژوندې دی بوجونا پر سړې راځي دنیا کې فاخافو ز یریغم چما بو وجنی قال انیم الله کلا چردا سندا فذهب الارشد والا بیااتنا په حکم نزمنگا انا معکم مستمعون بشک من سدستا سنیو وکهودنگی زی لارش او استادو خبر اورم فاتیا فرعون نور ورشد والا فرعون تا اوایت والا انا رسول رب العالمین زاستاز ایم در رب در مخلوقات ان ارسل معنا بنی اسرائیل چو خوشکا منگ سرا بنی اسرائیل چو زو تا مسل بیان کم قالا نویم فیرون علم نو رب کفینا ولیدن آستا تربیت نو شوی آ تربیت نو کلی منگستا فینا زمنگ پکور کے تستا تربیت خوزما پکور کے شوی ولیدن ما شملوی شوی وی ولبست فینا من عمرك سنین او وخت کړو تا فینا په منګه کې د عمر ستانه چنکلونا ستا خو زما په کور کې ډیر وخت تیر کړو یعنی زما د خلل دا زما سره د وخت تیر کړو اوس ما ته راځي او ما ته بیان کې او دویم وفعلت فعلتك الذي فعلت او کار کړی تا کار ستا چې کړی دی تا وانت من الكافرين او ته د انکار کوونکو نه اوې ماغه اچ د کم کار کړی دی نو هغه خو ته معلوم دی ماغه قبطی دی وجلې قال انوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام فعلتها کلمہ دے کال ریزن پاوا کہ و انا من الوالین او مزودنا خبرنا یومنا اومزو اوزوالین په معنا د نا خبرو یا اومزو من الوالین د غایبنا ز غیب شوی ما اوس حاضر مس کولې شی و انا من الوالین او مزود اورکشونا سلیم ملک بیا غائب شوم اوس حاضر ما سکول شو کا لاز دی آزاد موهم بیا علی السلام یا فعلتها کلمہ ده کالرا اذن پاوخ کے و انا من الظالمین او مزو من الظالمین دا غائبنا دا معنی دینو نه چوم ز پاوخ کے گمراہانو نا پما باندې د گمراهی لار کولا او د هدایت لار لا کولا او نو مودودی دا معنا کوي دا معنا صحیح ده انبیاء علیهم السلام باندې د گمراهی لار کولا او اغه موسی علیه الصلاه والسلام سوره اعراف کې الله دا مبارک وي ان استفیتو کا برسالاتی و بکلامی بشک ما ته غور کړي په پیغاماتو زما ما غور کړی تا لرا په خبرو زما او په لګل زما ما ته لګلې ما تا سره خبرې کړې دا رنګه مخک توها کې تیر شو واستناتک لنفسي ورکړې ما تعالی را د پاره د خپل پیغام لنفسي د پاره د خپل پیغام فاستمع لما يوحى وکدا هغه مسلې ته چې حکم کولې شي تا ته وکلم الله موسى تکلیما او موسی عليه السلام صلی الله خبر کړی بیا بیا کړی او خپل کړی نو دا سه خلکو باندې لار کولا او نه د هدایت چې الله سره خبر کړی خبر الله چا سره نه کوي پام بیاو کې هم سره د حضرت موسی عليه السلام سره خبر کړی او بیا بیا کړی او ته ونه ما د هدایت لار کولا او نو هغه غریب داول سپاره د صورت بقره نم خبر نو دویم سپاره دریم سپاره په صورت بقره په اخر کې راځي انت ذل احداهما کجیر شی یو د دې دوه زنانو نا انت ذل ان چې گمراه شي الت زلالت په ماند یی سسرا نسیان سرا انت ذل احداهما کیر شی یو د دې دو زنانو نا فتذکر احداهما الاخرى یاد بکی یو داغه نه بلتا زلا پماند ایر سرا او قران کی ډیر زایا زرات پماند غایب دو سرا جی روکه دو بل زلوا عنا بلک رک شو زمنگنا بل زلوا عنهم بلک رک شو دینا زلوا زلوا زلوا زلوا انا چار دے کرا ہی نو مسماند زلات سرا یا په محاوره د عربی کې چې زلل الماء فی اللبن نو معنا گمراه شو په پپایو کې دا معنا وکي زلل الماء فی اللبن البته معنا غایب شو رک شو په پپایو کې پایو کې ما دې روبو واچول خو په کې اوبا غړې وړې شو دارنګې مرحه کې بخابه دا مرحا دا صرف امیر پزه خلکو ویلا دیخی کتاب دیتا را بھائی خیستا دا صرف کتاب دا سوگ نوی بس قانون چی اردو کتابو نے پیدا کلا اردوی کتابو نے ختم کلا نو مرحا کی او شیر راجی اگا ہوئی شربت الاسم حتی زول عقلی ما شراب اسکل تردی چھ زما عقل غبوتا کذا کل اسم یذهب بالعقولی نو دارنگی پو گناہ دے انسان عقل زی شراب و سرا عقل لال نو پو گناہ سرا ہم دے انسان نا عقل زی قابلیت زی داد سوگنو جزا نا قابل ہم داد زمانم نو یو سرے محنت کئی او گناہ نہ کئی نو اغل اللہ لوی مقام اور کئی دا چھ زمان زیہنو نا کمزوری شیوی داد وجہ دو گناہونو دو وجہ نا کزاگ از دے وجہ نا امام شافعی رحم الله استاد حضرت وکیب اگر آگے امام شافعی اگر تا تلے دے اورتوی شکوتو الہ وکین سو حفظی ما شکایتو کو خپل استاد تا خپل حافظی جد ما حافظہ کار نکی سبق میں نے یادیگی اس سوکم شکوتو الہ وکین سو حفظی فاوسانی الى ترک الماسی نمات حکم کو پپره خودلو دو گناونو سلا چه بچه گناونو پریدا زکا فالعلم فإن العلم نور من الهی علم دو اللہ دنون یو رنا دا یو نور دے لا یعطا للازی دا لا گناہگار ته نور کوي گناہگار ته دا قران سن ګوره ته چې ګوره گناهونه کا نو ستاب قران ته شوق نکېږي ستاب مون ته شوق ناراضي ستاب دیندارې طرف ته شوق نه پیدا کېږي او چې کله دیندارې کې شورو شوي نفلونه کې ذکرونه کې تلاوتونه کې بیا به اور وخت قران سره ستا مين ناراضي اور وخت به سره خوشاله وي الوبه دې کې سکون وي آرام به خوشحالي به راځي ها خو ته وګوره نن زمنګ زرونه د قران نفرت اگر اغله زکه چې زمنګ د بيديني کې دن نشويو بهای کې دن نشويو ګناهونو کې ډوب روانو نو موږ ته نذ ګناه او د قران ټکراو دې ګوره حیا ساتي د بے حیاي او د قران ټکراو دي دا مو اجنا نفعلتها اذا وانا من الظالين ما کړو دا کال راوم زه په دا وخت د غایب نو اوس حاضر ما ففررت منكم لما خفتكم نو زه او تختیدم ستا سنا لالم زه ستا سنا کلا چې زه یریدم پتا سو زه چې کلا پوه شم ستا سو د یرینا چې ما وجنی نو زه لالم فواهب لی ربی حکما نو راک ما تا زما رب پیغمبری و جعلنی من المرسلین اوی گرزو مال را دلگل شونا وکما گنا کروانو مال با اللہ پیغمبر دا کلا پیغمبری اللہ گنا گار تنور کئی وتلک نعمتون دا یو نعمت قران دا څه کېتا وتلک نعمتون تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل دا یو نعمت ګوټه دې چې زبات دې علی په ما باندې ان عبدت بنی اسرائیل چې غلامان کړیو تا بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل غلام مان کړیو معنا ته چې وې تا زما خوړل دا زما کور کې لوي شوی ما ستانه د خوړلې ما د خپل قوم او خپل خوړلې دا کتا اغا نه بنديوان کول تا خلق نه وجه نو زب استا کور ته ولرات لما او دویم دا چې دا زما قوم ګټل او تا سټلې دا بېمانه زما قوم بنی اسرائیلو کاروبار کاو ځمېداري کولې سبځانې کړلې تا خوړلې دا ما ستانه د خړلې ما د خپل قوم خړلې دا دا چې په الله پېخ کړي وتلکا نعمت تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل او تا غلامان کړیو کو تا غلامان کړی نو ول باغې ما ستا کور کې وخت راو قال فرعون نوز طاقت نه کار به ایمان اخري قال نو فرعون وما رب العالمین سوغ دے رب د مخلوقات حسا رب د مخلوقات سوغ دے موسی علیہ السلام سم جواب ورکئی قال انی موسی علیہ السلام رب السماوات والارض وما بینهما د اسمان نوم رب دے د زمکم رب دے او پمز کړه دے کیم چې سدینو داغیم رب دے کتا سو یقین کون کی قال انی فرعون اچا تچ چا چا پیر داغنو زکه چار چا پیره د بادشان ارسو کوزیدان مزیدان ناسه کنه 43 سټی مالی سټی نو وی وی لمن حولو چې د چا چا چا پیره دا فرعون ناسو الا تستمعون آیت تاسو د موسی خبره اوري دغه ګلار سال لا کوي قال ان موسی علیہ الصلات والسلام ربکم ورب ابائکم الاولین ستاسو رب دې ستاسو د مشرانو اولانو رب دې د اسمانو یوازې نه دې ستاسو د مشرانو رب دې قال ان وی فرعون ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون بشکا پیغمبر ساسوا چرالې ګلې شوی تاسو ته غلې ونه دې ستاسو د پیغمبر خلې ونه دې او سم ستاسو د استاد خلې ونه دې دا دروغ خبرې خونی دا لې ونه خبرې ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون پیغمبر تاسو هغه چاله غلې شوی تاسو دا غدې لیونه دا خبره ده غلطه دا نقشه ده غلطه مذاکار دې نظر بلار شي منافق نظر بلار بل شي پیدا کی او منافق ته پوسو کا کنه ټول کار ګړ ورکه هو را ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون دا لیونی دے کار دے لیونو دے نقشے دے لیونو دا ملگری لیونی دی موسیٰ علیہ السلام توجہ آگئتا نا کہ اقا یو خبر نیو لیا قال رب المشرق والمغرب وستا رب سوگ دے وی رب دا اسماؤن نو دزمکو دے آواج ما بین کی رب ستا سو ستا سو دا اولنو دے رب دا مشرق او دا مغرب دے وما بینهما او مشرق او مغرب کو چھ سری دا غیم رب دے ان کنتم تعقلون کچرتا تا سدا کلنا کار اخ لئی دے وی غلط را وام دا غلط سیدہ دک بئی دے وی علک ابیا خوزم غلطی منو مام ٹک کنا مادا تالیبان دا غلطی دام ٹک کنا دا مسئلہ غلط وابیا خو مسئلہم ٹک کنا یواز پدی خوکان نکی دا بہتو ویم کخیلی کستا جواز ادا کان کیږي زخم غلط ما خلق ما ته غلط وای حل زما مسلې ته غلط نو دام ټیک کا आवाज په دې خو کړه دا خو ټیک دې سبو سکه پاو هلې بل دبل چاولو ګولې ثاني یعنی نور سبو سکه رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون کایتا صدا کنا کار اخلي اعتراض د باطل پر سر نه خبري نه ختميږي ختميږي کله به کله د جمعه تاسو کله د کی راغونډه دار له کول غواړي کله د فستاسه کله د ټیمي وخت بدل کړه کله د غړې داسه ده دا اعتراض چرته ختميږي بیا به غړې بدلې دا ورته دا غړې بدلې دا غړې پر سر بدل کړه ودا ټیم غاړه دا به ټیکې دا غړې ټیک نه پوښ دا ورته ودا غړې ټیک دا بدل کړه زه منافع منډه کې چې دا کار کوم دا کار کوم زه خسړې کوم چې ورته نور زړونو د پاره وې نو دا غي د پاره بیا پیسې نه ورکې قال نو طاقت نه کار اخلي قال فرعون لئن اتخذت اله غيري کچرته اونیو تا بل مدرګار به زمانہ فرعون بې ایمان موسی عليه السلام ته کتاب بل سو کونیو به زمانہ لا اجعلنك من المسجونين نو خواب مخواب او با گرزوم تا لرا دا جیل والاونا جیل تا با دی بوزوما و من کلا یری دیری زمین موسیٰ علیہ السلام تا امیلیو جیل تا با دی بوزوما تا ما تا وموئی قالا نوی موسیٰ علیہ السلام اولو جئتو کابی شئی مبین اگر که ازارت لکلی ما تا تا پا یو شیخ کارا بیا و ما بوزے قالا نوی فرعون فاعت بیا فاتبی فاتی راولا پاگی راتلو کا پاگین کنتا که درشتینونا فالقا سواهو نو غرزو لخ پلامسا فایزاہی آسوبا نو مبین ناگانا غو اجداخ کارا ونزعا یدهو اویخ کلاس پل فایزاہی آبیزاو لناظرین ناگاہان دا غلاسو تک سپند فرد کتنکو لا سے دن کا پترخ کے اغیر اوخ کاغت تک سپنو